ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. سورة عنكبوت دا قرآن حکیم پدے موجودہ ترتیب مصحفی کے یو کم دیرشم سورت ہے. نزول قرآن کے پنزا تیام دے دے پسی جکم رسو سورت را روان دے سورت روم نے آگے نہ پس نازل شوے اگر پر نازل دو کے ردے نمک کے ترتیب تسو تپت یو ترتیب مصحفی دے کم چیز منگ مخی داری سورت فاتحی نا ونا سفوری تا ترتیب دیتا دا مصحف ترتیب بوی او کل کل دیتا ترتیب عثمانی وی دا دی ترتیب مطلب داری چی اول فاتحانو بیا بقرانو بیا لعمرانو بیا نسانو بیا مائدہ دی ترتیب سردا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب ندی ورکڑی بعض خلق نپوی گی پا دیبانی بلکہ اگر صرف راجہ مکول کھڑی دی ترتیب آنگا وقت دے شوی دے چکل دا نازلی دو نو نازلی دو پا وقت کی چی یو صورت پا نازل شو یو آیات پا نازل شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با غلیکون کی تا کہ آگا با ہر سوکو پا صحاباو کی یا با زید ابن ثابتو یا با معاوی رضی اللہ عنہ یا چا سوک باو کاتبان دا قرآن تیر شوی دے دیرو ناغی تبا پیغمبر ہوئی چی دا آیاتو یا دا صورتو دا پلانی صورت سرا یا دا پلانی آیات سرا یو زیو لکھے دا ترتیب پا حقیقت کی موجودہ ترتیبو دا ترتیب محمدی دے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دا نازل دو پا وقت کی صورت اقرا مخ کی نازل شوئے آغی ضرورتو نور پسی ترتیب شروع شوئے دے نزولی سورت نون، سورت مزمل، سورت مدثر، سورت فاتحہ دس پا دی طریقہ بانے دغی تا ترتیب نزولی ہوئی چپا کم وقت کے یو سورت نازل شوئے دے نو داغی زان لے ترتیب دے او دا ترتیب مصحفی پا دی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و طویلی دے او اغی پا دغا طریقہ راجع مکڑے دے و لکلے دے او پا دی طریقہ دا اس چکم محفوظ دے دا پا لوح محفوظ کم دا سے جمع دا چی کلا پا لیلۃ القدر پشپا کی نازل شو بیت العزت تا دے اسمان لمبی اسمان کی او کور دے اگی تا بیت العزت ہوئی پا دا غشپا دا لیلۃ القدر کی دا برنا لوح محفوظ نا نازل شو دے بیت العزت نو پا آغا بیت العزت کی امو او پا لوح محفوظ کم دا ترتیب دا کم جو اس موجود دے دی وجنا دا دی ترتیب نہ خلافو نہیں پکارو. بہرحال دا دوڑا ترتیبو نہ یادول خی دا ہر صورت سرا او چی یادے کہ جوڑے را غردا نام دا قرآن علم نے دا دی صورت نم دا صورت العنکبوت دا دی صورت ام دو دعوی دی لگا دا مخ کی صورت تی دو دعوی دی الابتلاء والتسلیت للمومنین دا یو دا اللہ را طرف نے امتحان ازمیخ او تسلی مومنانو دا او دویم احلاک الجاہدین چاچی دنیا کے انکار کرے دے نو اللہ پریخینی دے اللہ اغیل عذاب ور کرے دے اللہ حلاک کرے دے دے دوانو دا پارا اللہ مثالو نا ذکر کی پا دی صورتی دا صورت مختصر مقصد دے دعوی دا صورت دو خبری ابتلا او تسلی للمومنین دا پارا دا مومنانو دا یو دعوی او دویم احلاک الجاہدین پا دی مخ کی صورت کی کستاسو خیالو یادی رتا نو پاغی کی تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دی صورت کی تسلی دا امتیانو تا سیدانه چی واز دا انبیاء و شاندار چی پاغی با تکلیفون و مصیبتون رازی و امتیان با لاس مندی و گوڑ براو باسی نا پا دوارو برازی و شان نمخ کی صورت پاخر کی تیر شو ولا تدعو مع اللہ الہا آخر دی توی نفی دا شرک نو دا مسئلہ خو رسول غواڑی کنا نو مخی تر دی مسئلی پا رسولو کی دیر تکالیف مخی تر رازی دیر تکلیفون و مصیبتون رازی اللہ امت توی چی دا خیال مکوی چی بس ما علمو کو ما دعوت و تبلیغ کار شروع کو اس باہر دے کہ زما قدر یو عزت پا یو خلق پا ما پا پالنگ بانی خیجی نا دنیا کی چی چا دا دعوت کار کردے دے کاغام بیاو علیہم السلام او کاغر دنیا حق پرستو رحمهم اللہ اولیاء و علماء چی چا دا دعوت اور تبلیغ کار چلو لے دے ناغی تا طول عمر تکلیفونا او مصیبتونا دا بادشاہانونا دا وزراونا دا مالدارونا دا عوامونا فلق الوقت سر رسیدلی دے. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاءن او دا نبی علیہ السلام کلویلو چی صحابو تی تپوسو کو یا رسول اللہ امتحان او ابتلا خو پارچا باندے راضی خو من اشد الناس بلاءن پد ازمیختونا و امتحانات پا چا بانی دیر سختی نو پیغمبر پا جواب کیوئی اشد دن ناسی دا طول و خلق و نسخ پا امتحان کی اشد دن ناسی بلاءن الانبیاء اغد اللہ پیغمبران دی دا طول مخلوق نزیاد اللہ تا نزدیدی او پا امتحان کی سخت پاگی دیر راغلی دی. قالو ثم من بیا صحابہ و تپوسو کچی یا رسول اللہ بیا پچا بانے سخت راغلی دی پیغمبر و توی ثم الصالحون بیا چی پا دنیا کی صالحین دی اغا خلق چیغی دا انبیاء و پلار بانے زی دغی تا صالحین وی ثم الصالحون کم کار چی انبیاء و کرد دیو مغا کئی دا دعوت کار کئی او زان سنے و تا ڈال کرد دا وی چی سر آزین و اغا دی رازی موسم تا با نگورو چی موسم خده و که خراب دی خدا اللہ دین با بیانو ثم الصالحون بیا په صالحین وبانی بیا پیغمبر وی ثم الامثل فالامثل بیا سوک چې الله ته نږدې دی بیا سوک چې الله ته نږدې دی نو په هغه باندې ودا سخت راځي بیا پیغمبر وی ثم پیغمبر وی یبتل الرجل فی دینه یو سړی باندې امتحان راځي داغه په دین کې یو سړی باندې امتحانات او اختبارات او مصائب راځي بقدر دینه پا اندازه را دین داغو مونگ با داغ دین تا گورو فا انکانا فی دینی هی صلابا کچر داغو پا دین کی سختی وا یعنی اغا پا دیخ پل دین مانی خم مضبوطو کلکو نکانا فی بلائی هی شد داغو پا امتحان کی با سختی کچر یو سڑے پا خپل دین کی لغو انتا کامزور دے نرم دے نو داغو پا امتحاناتو کی با نرمی کامزوری بای لہذا حق پرس علماء پا دنیا کی تاسو پا خپل او گوره نظر واچوه چه پا چا بانده سقسمم تکلیفونا او مسائب رازی نو دا داغه دا دین مناسب کده پا خپل دین که مضبوط ته و قوی دین امتحانات بسخت او کده کمزور دین امتحان با کمزوری بس دا خو یو قیده کلیش و دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل حدیث که رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی سوری تا دا خانہ کعبی سوری تا ناستے پلے یو چو غیدا اگی تے رڑوالی دا یو صحابی راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کی ناستو او نورم صحابہ ناستے نو دے وی خباب ابن عرت مشہور صحابی دے پتہ بانیم دیرے سخت راغلی وی وی دے صحابہ و شکایتو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی چی الا تستنصر لنا الا تدعو لنا یا رسول اللہ تو زمونگ دا پارا دا اللہ نے امداد نگواری تو زمونگ دا پارا دعا نکے چی اللہ تاوازو کی زمونگ دا سخت و تکلیفون و مصیبتون لری شی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رپاسی دو او دیوی چی زمان مرگوری و خبر وارے تاسو د تکلیفونو او د مصیبتونو نه چې د الله په دین کې تاسو سره سي دا غینه تنگ شوي یو ورځ تکلیف به یا راغلی یا نه، او ماته وایه چې دعا وکړه او د الله نه امداد وغواړه چې دا سختي لرې شي. وی ستاسو نه مخکې یو سړی نبی نه دی یاد کړی، یو سړی هغه باندې به امتحان او تکلیف راغې څنګه؟ یحفر له، خلق به راجمع شو قومو او هغه دپاره به ډوغلو کنستو په ځمکه کې، دا سړی به په هغې کې کیښودې شو. ثم یوضع المنشار علی مفرق راسه، بیا به اره راواغسته، بخاری کې مشهور روایت دی، اره به یې راواغسته او دا نبی په سر باندې به یې کیښوده. فیشق نصفین، نبی به دوه ټوټې شو، حق پرست به دوه ټوټې شو. بنی اسرائیلو کې داسې تیر شو چې په یو ورځ باندې، بخاری کې حدیث دی 50، خو بعضې روایتو کې راځي څه د پاسه 300 انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او زیات هغوی په دې طریقه باندې وژلي دي. په ځمکه کې به تر نیمې نیمې خښ کو، او بیا به ولا عرب سر باندې کیښوده، دی به دوه ټوټې شو. خو دې کار دی سختو دی امتحاناتو هغه د الله ر دین نه دی اړولی، هغه په هغه خپل خبره باندې ښه مضبوط. دویم، یوم شتو بی امشات من حدید، د وسپنې منګزې به وي کومنس، هغه به د یو سړي په بدن باندې کیښودي، د نبی په بدن باندې به کیښودي، او هغه به یې پکې ورخښې کړې، حتی کې چې د هغې غاښي به اډوکي ته ورسېدو، ما بین عظمه و لحمه، او هغه به یې پراخ کړله. دې خبرې، دې سختي، دې امتحان دا نبی او یا د حق پرستو د خپلې خبرې نه نه دی اړولې. څه قسم سختي وي، تاسو امداد به الله وکړي، خو تلوار مه کوئ. تاسو تلوار کوئ، سنه سختو ته ځان تیار کړئ، نو چې سختي در باندې راشي او تاسو برداشت کړئ، نو الله بدل یو مقام درکی، یو درجه بدل درکی، جنگ بدر کی. چې دا ډومبه جنگ د اسلام، مهجع رضی الله تعالی عنه مولا عمر رضی الله عنه، د عمر رضی الله تعالی عنه مولا د یو تنويشتو عامر حضرمی په غشي باندې او شهید شو. اول قتيل في الاسلام، اول قتيل، اول شهيد في اسلام کې چې د مشرک په غشي باندې لګیدل او شهید شو، دا مهجعو. نبی له صلوات و سلام دا غبرکی وي سید الشهدا، مونږ سید الشهدا یادو کنه، حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی له سلام تر پیغمبر د بارکی وي سید الشهدا، دا د ټولو شهدا او سردار دی مهجع، حالانکه دا د عمر رضی الله تعالی عنہ مولاو، نو دا خادمانو غلامانو دا خواړو خلق پسې گنی نه، مسکه الله چې دی لکه مقام او کم مرتبه ورکړی دا پیغمبر وی سید الشهدای، وی دا د ټولو شهدا او سردار دی. او دویمه خوشخبری وره، اول من یدعى الى باب الجنه یوم القیامه، اول غسړی چې د جنت د دروازې نه بده ته आवाज وشي، اول من يدعى الى باب الجنه، نو ټول مسلمانان دي صحابه دي او ټول خخ خلق تیر شوی دا غي ډیر لوی شان او لوی مقام. اوس الله دل یو خصوصیت ورکو، الله ولا ذکر ورکو چې پیغمبر وي، نو دا الله خبر شو کنه، او ما انت قوان الهوا، پیغمبر وي اول من يدعى الى باب الجنه، د جنت دروازې ته بد سړی ډومبه را بلل شي نه جاي، سور لوی مقام ول الله ورکو. یو غشر دشمن پاغه باندې ولګید او غشید شو، کور والے ډیر خپو او داسې مور او پلار ډیر خپو. نو ویدا صورت نازل شو، حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تاسو څه خیال دی چې تاسو باندې وسخت نه را دي چې بس کلمه هو نو بس اوس په فیدی او رحمتونه به یو خوشاله و یو د هر طرف نه براتی، نه اوس بزانو فقر ته تیار کا، اوس ځان مصیبتونو تکلیفونو ته تیار کا. هغه مشهور حدیث خطا است یاد دی کنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابی، یا رسول الله انی احبک، دې زما تا سره محبت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی سوچو کته خپل خبره کی، هغه بیا وی یا رسول الله زما تا سره محبت دی، نو پیغمبر وته وی خ فاعد للفقر تجفافا، چې ما سره د محبت ته نو د محبت غشړې وسره والے، د فقر غشړې راواله اوس، ځکه سوک چې دا دعوه کی او پزړه کی دا الله او دا الله پیغمبر سره محبت ساتي، نو په دغه غریبی غربت او فقر دا برا رواني، ابو بکر سره مخ کې سوره مالو او رسو سره بیا سم نو اچ دنیا نه لاند نو سم نو پاتې شي سمال پاتې شو او کور والے ته وصیت کوي دا بیت المال له وسی ځکه زما خلافت ختم شو دا مال هغه دې لپاره مقرر کړو چې ما نور کارونه نشو کولای اوس خو چې ختم ما عمر تا والکو بیت المال له وسی چې سدي وی دا په له وسی حالانکه دبا غریبانان او مسکینان ساتل او جامع به ول ورکول او خوراکونه به ول ورکول په اسلام کې هرڅه قربان کړو رستو تا ته بیا مالداری نه راځي کته چې مالداری به راځي اوس په مستی اوس په بنگلی او باغونه به نه فائد دل الفقر تشفافا د صحابي د پیغمبر وی بیا خو راواله غزور کیندړو اوس په دا فقر او غریبي به داسې را رواني لکه د سیلاب نه به تیز راځي ستا خواله عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت کې راځي مفسرین ذکر کړي دا غي او مرګره او وزیر او معاون او شاه سوارو پس باندې بصور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نه بمخ کې او چې حاجت په نغه وکولو یو ورځ په لار باندې روان لیور راغی څه زناور پر اپاسه د یاز مری یار یې شنو سره یو خور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الله ته شکایت وکړ یا رب اے الله وزیری کان وزیری وعونی فی دینک ستاپ دین کې زما وزیرو ستاپ دین کې زما معاونو نو الله پس پی مانی دیو خوڑو قال الله نعم الله وتبی آو وی داولی وی کانت لهو عندی منزلتن رفیعتن دا دی بانده زما سر یو چت مقامو یو لوی مرتبوا او لم اجد عمله یبلغوها ما چر دا عمل تاو کاتو ناغی مرتبی دا دی نرسیدو وی دا خو ما غیت رسو تا دا عقبتو دا انجام نخبری ما یو مقام دل مقرر کړو یو مرتبه مولا مقرر کړو چې ما عمل تو کاتو نه عمل ډیر کم هغه ته نه رسو نو چې له و خور نه عمل تو په خپل وسرسي عیسی علیه الصلاۃ والسلام یا الله سبحان الله دی حقیقت نه سو خبر دا سورۃ دعوه دا ابتلا او تسلی مؤمنانو ته او هلاک د جاهدینو چې څوک منکر دین الله وی زی پرې د منا دا لومبه دعوه دی زین شروع کی گیا حسب الناس وان یترکو دویم دعوی ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون دا دو دعوی دی و دوار اللہ پا دی اول آیاتونو کی ذکر کی نور دی دا پارا بیا مثالونو ذکر کی نو دارون بے دعوی ابتلا و تسلیم و منانو تر دی دا پارا اللہ سلور واقعات ذکر کی دا انبیاء علیہ السلام و السلام چھتے ابراہیم علیہ السلام حال تلگو گورا دنوح علیہ السلام حال تلگو گورا د شعیب علیہ السلام حال ته وګوره د لوط علیہ السلام حال ته وګوره په دې څلور انبیاء باندې څه تیر شو په دنیا کې نو ته د انبیاء پیروکار نه دا دعوه نه کوي چې دا الله پیغمبرانو حق او دنیا کې غید الله پیغام خلقو ته رسول او سخته په نو راغلي حالات وګوره او دا دویمه دعوه ام حسب الذين يعملون السيئات الله وی چې چا انکار وکړي زیرا نسم نه پریدم نو د دې لپاره به دا اتو قومونو مثال ذکر کی در صورت خلاصہ شوا عثمانہ الف لام میم اللہ پوئی پمانا ردی کل کل مفسرین دوبارہ ذکر کی او کل کل اوئی دی صورت بقرہ کی دا منگتا طویل دی چھ الف لام میم دا دا اللہ پو قرآن کے راز دے حم میم الف لام میم الف لام سواد الف لام را الف لام میم را دی بانی اللہ خپوئی گی او اللہ دا راز چاہتا ندے ورکڑے پا مخلوق یا د صورت نوم دے یا د قرآن نوم دے یا زان زان لحروب تی الف مانا اللہ و لام مانا جبرین و میم مانا محمد رسول اللہ دا تعبیرات کی نور دا دے علمو چاہتا نشتا لہذا دا بہتر مانای چا اللہ خفوی گرے دے پا مانا احسب الناسو آیا گمان کئی خلقو احسب الناسو آیا گمان کئی خلقو ظاہر کی چگورن استفہام دے تپوس دے علماء دیتا استفهام دا تقریر وی سمانا احسب الناس آیا گمان کئی خلقو خامخدا گمان کئی این یترکو چی دی با پریخو دیش دغسی بس خوازاد آزادی با یو خوشحال خوشحالی بای این یقولو چی وی دی آمننا منگا ایمان راوڑ رے وهم لا یفتنون او پا دیبانی بس فتنا و امتحان و ازمیخ نرازی دی به د خپل کلمې د وجنه د دین د وجنه په فتنه کې نشي غردولې دا فتنه وا چې مکه کې خلق ایمان راوړو او دا سوکو دا یو ځای او دا بل ځای راغلیو کمزور خلقو بلال رضی الله عنه ته وګوره یاسر ته وګوره د یمن نه راغلی دی بلال ته وګوره د حبشې نه راغلی دی نږدې نږدې کسان عیاش ابن ابی ربیعه ولید ابن الولید سلمہ ابن هشام دا کسان نوی خلق نوی مسلمانان شوی نو سپا قریشو کیو او سو دا بار خلقو مفسرین وی دا دی بار کی نازل شوی دا صورت اغیبان دیر سخت تیرے دی لرگو پوری بیتردلیو کوڑی بیوتا او رولی پزمک بانی راخ کل هر قسم تکلیفونا یاسر تاو گورا عمار تاو گورا سمیه تاو گورا قریشو نچ سکی دو سک قسم تکلیفونا اغیتا رسول نو لیکن داغی بارہ کی صورت نازل شو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دخل کو سخیال لے چمون بکلمہ وایو ایمان براوڑو بس خوشالے بشوروشی مستے بشوروشی ازادے بشوروشی تابانی و تکلیف و مصیبت نہ راضی نا دی تکلیفون و دی مصیبتون سره وتا اللہ زان ترانی زدی کئی چ سور دی سخت برداشت کلی نو دور وتا اللہ تنسیش دور و اللہ تا زان تنزدی کی دا اللہ دا مقربین نہ بوگردی لہذا دغه سخت ته سخت مګنه آیاتونه آیا صورت دغه باره کې نازل شوی خدایږي سره خاص نو د دې حکم قیامت تر ورځې پورې دی هر مؤمن مسلمان په دنیا کې تاسو ګوره چې سخت په د خامخاره دي لوګه په د خامخاره دي کداغه د بادشاہ تر طرف نه کاغه د قوم د طرف نه او کاغه په د باندې په خپل خپل حالاتو کې راضی به دی به په بهار او په خزان کې یو شان دانه چې نن توت پاڼې وغورځولې چې هزار د حالت به بدلی او چې کله سوري ګور شو نو بیا به دی ښه خوشحالي او رنګ به سوري او کټ کې به ډډه والی نه الله وی بهار هو کې خزا اقبال وی کنه لا اله الا الله په دې دواړو حالاتو کې که هر موسمی جمع او که وړي او که سخت یو کراتی نو ستا خبره به همدای چې لا اله الا الله ولقد فتن الذين من قبلهم اللہ رضا مثال ذکر کی یقینا لام دا قد بانی راغل دے لقد مفسرین زیاد و زینو کی مانا کی دا قسم اللہ وی پخپل ذات میں دا قسمی یوازتنے اے خیری امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتن الذین من قبلہم ازمیخ کرو منگا پاغ کسانو بانے من قبلہم چمخ کر دینو اللہ وی زمانے پا ذات قسمی پاغی میں دا امتحانات را وستیو فتاب امراضی فلیعلمن اللہ الذین صدقو خامخا خکارکی اللہ اغا کسان صدقو چی غرشتی نیدی لیعلمن اللہ خامخا اللہ با معلومی مولی اللہ ندی معلوم کریسا اللہ بدا خلق و پخپل علم کی راولی اللہ خود بخوان پا علم کی راوستی رو اللہ تا معلوم دا دا لیعلمن نمانا دادا چی دا بزخ کارکو ما پا میدان کی بتا تا پتاو لگی چکلا میدان دا توحید جوڑ دے میدان دا جہاد جوڑ دے اللہ وی دیز گورا ما چی دی رشتین دے و کدا رخ جن دے که رشتین دے ندا موحد دے دا پا صدیقینو کی راقے او کدا رخ جن دے ندا منافق دے دا میدان اللہ جو کڑے دے دا پارا دے دا دنیا در دے دا پارا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا خَامَخَا جدا کی با اللہ یا اخکار کی با اللہ غی کسانو چی رشتینی دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خامخا جدا کی با اللہ در روغ جن اخکار کی با اللہ در روغ جن پا میدان کی بتا تا پتاو لگی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی آل یاسر بانے تیرے دو او غی دا حالو چی پا لرگو پوری او په ګټو پورې تړلیو د لوګ یو د تندې نه ویني ته نه روانې وي نبی له صلوات و سلام وته وی یا اهل یاسر او د یاسر خاندان ان موعدکم الجنه بس زما او استاذ وعده او زې مقرر غ جنت ته هلته به ملاقات کو پیغمبر ته پته و چې نی پری دي سوکه پکې پری هو ده ام حسب الذين يعملون السيئات هلاك الجاحدين دا دوی مداوا آیا گمان کی اغا کسانو یعملون السیئاتی چی عملون کی بد این یسبقونا چی دی با فوت شی زمونگنا دی با اتختی زمونگنا دی با بچ شی زمونگنا کل چی دو تن مقابله ده او دا یو دا بل رسی هغه ځای کې دا لفظ را دي سبق لانه بای ډیر مخکې لاړو دا روستو سړی غنی شي رسول اوس دی روستو پاتې شو الله وی دا سی ولاو شي تب زمان اڑوان دے لارسی کم پلے بزی کم پلے بتختی سورۃ الرحمن کے اللہ نے ویلی زکستا زور نفنفذو لا تنفذون الا بسلطان ز تخت کم طرف تبو تختی تاکہ کس زوری دزم کے اسمان نہ کم طرف تتوزی او سورۃ فرقان کے مخ کی تیر شو اللہ وی یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا اسمان بدوری زو نڈکشی دا فضا او پا دیکی با ملیک دبر نه راکوز شی دا ملیک برسه دا پار راکوزی گی دا خلق با تخت دی نو ملیکر طرف تا اولاد دی نغینا با کم طرف تا لاد شی دا دنیا دا دی مالدارو او دا دی کفارو مشرکینو چه انبیاءو تا تکلیفون رسولو اولیاءو تا تکلیفون رسولو دنیا کی داعی نو پریخی چه کم دا مبلغ تلی و دا اللہ دینی و تا رسولو و دی و تا تکلیف رسولو اللہ وی تبا زمان کم دا اخلاسی گی اخر دارا تا وایا حلاک الجاہدین دا غیت اشاره دا دی باندې بزاز میخرا ولم د دې لپاره خو امتحان شو دی له بز مقام ورکم درجه به ول ورکم خو ته به کم په زمان اخلاص شي هم حسب الذين يعملون السيئات آیا غمان کې هغه کسان چې عملونه کوي بد اي يسبقونا جدي به زمون نه اخلاص شي یا زمون نه به وتختي زمون نه به فوت شي سا اما يحكمون الله دې رب دا هغه جدي کوم فیصله کوي نه ما نه اخلاص دي شي او نه ما نه تختي دي شي من کان يرجو لقاء الله آغا سوک چی امید ساتی یقین کئی دا اللہ دا ملاقاتو چی زبا اللہ سر ملاقات کو ما میدان دا قیامت کی اللہ ومانا تپوس کئی دا خپل زندگی فا انا اجل اللہ لا آتو یقینا اجل دا اللہ نیٹا دا اللہ خامخارات لن کی دا موقت کلام ستا عقیدہ کی داری چی زبا اللہ سر ملاقات کو ما دو حالت ریستا یا خوب دی حالت کی ملاقاتو کچوی نیدن ساسی اللہ ستار دین دا پارا خود زمان دا غوین قیمتی وغم ورگڑے وا یا تو حالت تری یا دا حالت چی دا زمان دا بندن ایداوین ولی بای ولی بای زمان دا بندن امال ولی لوٹ کڑے وا زمان دا بندن دا عزت ولی اغسطے وا آپ اللہ وستا خو خدا ملاقات خود دوارو را روان دے فمن کان یرجو لقاء اللہ فین نجل اللہ لآت اللہ وی اخلاص دے خو نشی نیٹر را روان دا وہو السمیع العلیم او دغه الله دی اوریدونکې او پوه دا بد کرداره تا ته سوی په دې وخت کې د ابوجهل خبرې دې اورېدلې دي هغه به سوي دي ته سمیه ته به سوي یاسر ته به سوي آل یاسر باندې چې څه تېرېدو نو هغې خبر وو الله خبر وو الله وی وهو السمیع العلیم وهو السمیع لجمیع الاقوال هؤلاء د دې خلقو چې څه وینا ده نو الله وی زاورمه او د دې غریبانو چې سوینا و نه غفوم الله ورې ده کنه بلال به یو خبره کوله احد دا غټو غټو د لاندې چې هغه بسانه شي غستې غریبو او دا غوخه او سرمن به ویل کې ده په دغه ګرم شګو کې لیکن هغه به احد نو الله وی زستا خبر اورم کنه العلیم او استاد حاله خبرم خپل د امتحان الله قسمونه ذکر کړي الف لام میم الله پوي په معنا را دي احسب الناس آیا گمان کئی خلق و آئین اترکو چی پری بخودی شی این یقولو بس پا دی خبر آبانی چی او آئی دی آمن نامنگ ایمان راوڑ دی وهم لا یفتنون او پا دی بانی با امتحان و ازمیغ نشی که دی خام خواب فکی دی شی ولقد فتن الذین من قبلهم او یقینا ازمیغ کرو منگا پا آغا کسانو باندی چی ردی نمخ کیو انبیاء اولیاء حق پرس فلیعلمن اللہ الذین صدقو خام خواب کارکی بالاغ کسان چی رشتینی دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ او خام خاخ کارکی بالاغ دروغ جن ام حسب الذین آیا گمان کی اغ کسانو یعملون السیئات چی عملون کی ناکارا بدو حق پرسو انبیاءو تا تکلیفون رسی این یسبقونا چی دی وزمونگ نخلاص چی زمونگ نبو تختی سا آما یحکمون بیر بدا داغ چی دی کم فیصل کی من کان یرجو لقاء الله آغا سوک چم یقین کئی پا ملاقات دا اللہ و پیشے دا اللہ بانی فا ان اجل اللہ لا آتو نو یقینن نیٹا دا اللہ خام خارات لنکی دا وهو السمیع العلیم او دغا اللہ اوریدن کرے دا ہر چا او پوارے دا ہر چا پا حال وانی